اپنی بچوں سے بتایا ہے اپنے مریضوں کو خود کی آدم نے دکھایا کہ میرا ایمان نارے تقدیر نارے رسالت سرکار کلام سارا حضرت حاصل بریلوی کو ایک ساتھی ایک سیکرٹری چھوڑے تو چلتا نہیں ہے ان کے کلام نے ان کے فلاغت کلام فلاغت نظام نے ان کے شاہکار نے ان کے قلم نے ان کی پاکیزہ زبان نے ان کے پاکیزہ کلام نے ہم نے اعلیٰ حضرت اشرفیہ کی پہچان کرائی ہے اعلیٰ حضرت اشرفیہ کو اعلیٰ حضرت حاصل بریلوی چلک نہیں دیا جا سکتا اس رسول الاسلام ہم مدرسہ کو سلطان الروائی کی رحمت اشرف الگ نہیں کیا جا سکتا اور ہند بریلی کو وہاں سے کیا سب ہند سے الگ نہیں کیا جا سکتا میرے دوست جو دین الگ کرنے کی کوشش کرے گا آخری تلوار میں جو میدان میں آئے گا ہم احمد رضا کے لیے دنیا کے ہر فاصل سے ٹکرانے کو تیار ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خاندان اشرفیہ خاندان نبوت خاندان رسالت خاندان غوث اعظم نعرہ تکبیر ہم ہمارا زندگی اشرف کا اعتراف ہے جو علماء کی توہین و تحقیر کرتے ہیں جو حرام سے مرتکب ہوتے ہیں اور اگر عالم کی توہین علم دین کی بنیاد پر کرتے ہیں تو وہ کافر ہو جاتے ہیں ان در صحاب و کفر ہے میرے دوستو علماء سے نائب رسول ہوتا ہے عالم دین نائب رسول ہوتا ہے اور سید آل رسول ہوتا ہے دونوں کا احترام واجب ہے دونوں کا احترام فرض ہے جب آپ عالم کا احترام کریں گے تو علم رسول کا احترام ہوگا علم رسول کا احترام ہوگا اور جب سید کا احترام کریں گے تو نقب رسول کا احترام ہوگا نقل رسول کا احترام ہوگا اسی لیے تو شاعر ہو کر نہیں عاشق صادق ہو کر کہا جا رہا ہے تیری نقل پاک میں ہے بچہ بچہ جڑ رہا تو ہے عین نور تیرا سب بھرا تو آل رسول اور نائب رسول عالم کی بھی عزت فرض ہے اور سید کی بھی عزت اور تعظیم فرض ہے سید کی بھی تعظیم اور عزت فرض ہے سرکار کلا کی تعظیم بھی فرض ہے اور مفتی اعظم کی تعظیم بھی فرض ہے نام لے کر کے سمجھاؤں گا سیدھے سیدھے سمجھ میں آ جائے حضور سرکار کلا کی تعظیم اور محبت فرض ہے مفتی اعظم ہند بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعظیم اور محبت فرض ہے سمجھ گئے لیکن آج بھی کوئی عالم ہو آج آج میں اور ہم کیا کر کے کہوں تیس گاؤں میں کنکاریا کنکاریا کے آج بھی اللہ کا داخل کرنا بھی پڑ رہا ہے اور کنکاریا میں کوئی سید ہو تو اس کی بھی داخل کرنا پڑ رہا ہے مگر ایک کنکاریا کے سید اور کنکاریا کے آج پر میری بات سننے والوں دونوں میں پڑ رہے ہیں اگر کہیں اللہ نہ کرے معاذ اللہ کو دل رکھ سکتا تو یہ عظیم حرام کام کر ویسے ثابت ہو جائے تو اس کی تعظیم حرام ہو جائے گی تو عالم کی تعظیم کا وہ عمل ہو عالم کا عمل ہو عالم با تقوی ہو وہ عالم متقی ہو تو اعلیٰ تعبیر کرے گی فرماتے ہیں کہ علماء جب عمل پرہیزگار ہو تو اس کی تعظیم پر جائے لیکن تقوا اور عمل اس نے جس طرح دیکھا تو صرف ڈگری سے کم نہیں چلے گا بولے گا اور سنکت کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کتابیں جلد دہو کتاب خطر نہ لے باہا غالباً صفائی کو بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ فقیر ذلیل حضرت شاداتِ کرام کو ادنا غلام وہ خاک پاک پیروں کی مٹی ہے اور ان کی محبت اور رحمتوں سے لے نجات جانتا ہے اور بارہا میری کاموں میں پہنچ چکا ہے کہ سیاد اگر بدمذہبی ہو جائے تو تعظیم نہیں جاتی، جب تک اس کی بدعتیدگی حد سے کفر کو نہ لوٹے، کیونکہ کفر سے سیادت ختم ہو جاتی ہے اور بعد سیادت تعظیم حرام ہو جاتی ہے، یعنی جب تک سیادت رہا تعظیم پر رہے۔ ماں صلی اللہ علیہ کرے صاحب، آپ کو تو سب سے زیادہ شریعت پر عمل کرنا چاہیے، ان کے رسول کی شریعت ہے، ساتھ آپ کو تو قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنا چاہیے، ان کے گھر میں نازل ہوا ہے، ان کے باپ دادا کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ لیکن اگر بری صحبت کے طور پر ایک سید نماز چھوڑ دے تعظیم ختم نہیں ہوتی، لیکن مولانا صاحب آپ نے چھوڑ دیا تعظیم گئی، تو عالم کی بھی تعظیم باقی، سید کی بھی تعظیم باقی، مگر فرق یہ ہے کہ عالم کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ذرا سا اندر گڑبڑ ہوا باہر سب مال خراب ہو گیا، اسی لیے جب خانا بھون نے پیغمبر کی توہین کی تو ہم نے نہیں پرواہ کیا کہ عالم ہے، جب خانا صاحب نے رسول کی گستاخی کی، جب ہم بیٹھا نے رسول کی شان میں بدتمیزی کیا تو ہم نے نہیں پرواہ کیا کہ عالم ہے، کتنا بڑا عالم ہے، ہم نے اسے کافر کہا کفر کی بنیاد پر، ساتھ کہیں گے فکر کی بنیاد پر، لہٰذا تم علماء کا احترام، علماء اہل سنت کا احترام کریں گے، کرتے رہیں گے، کرواتے رہیں گے، لیکن عالم کی تعظیم سید کی بے حرمتی پر نہیں ہوگی۔ مولا جی کو برا کر کر آپ اپنے کو نفر کروائیں گے ورنہ خود تعظیم سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر تمہیں اپنی تعظیم کرانی ہے تو امام احمد رضا کی نقل کرو، وہ گیت گاتے رہے سرکاروں کے، وہ گیت گاتے رہے درباروں کے، وہ گیت گاتے رہے آماؤں کے، وہ گیت گاتے رہے اپنے مولاؤں کے، اور ڈنکے کی چوٹ پر چلتے رہے، کیسے آماؤں کا بندہ پورا تھا، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے، سردا بابا سمے کرنے سے تالے دمن پھول لکھول دہن پھول نقل پھول بدن پھول، وہ یہی کہتے رہے، کیا بات رضا اس کا ملک کالے کرم کی، زہرا چلی یہ بے حسین اور حسن مبول، وہ یہی کہتے رہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کے شفیع، جو میرا خوف ہے اور لاد لا بیٹا تیرا، دامن پکڑ کے آلے رسول اور آلے رسول کی مارہ کے آلے رسول کے قدموں میں پڑھو گے، اپنا سر آلے رسول کے قدموں میں رکھ جا، پھر وہ مرشد آلے رسول مارا، یعنی سیدوں کو نہ زندگی میں چھوڑا نہ مرتے مرتے چھوڑا، اس کا نام احمد رضا ہے، اس کا نام آ رہا ہے، اس کا نام عبد المطلب ہے، اس کا نام مجدد اعظم ہے، اور ہم نے سرکار تعالیٰ کے اوپر تیر چلایا، ان کے کلیجے کو تلی دیا، ہمارے رسول کی بے عزتی کیا، اور سمجھتے ہو اس اردیت کے دام پر اسے برداشت کر دیا جائے گا، تو وہ آدمی جس کی سماج احمد رضا کا پتلا تلوار بنتا ہو، جو سومیت کے سامنے جج کر کے کھڑا ہو جاتا ہو، جو امام احمد رضا کا مثل لے کر پوری دنیا پر کھا گیا ہو، ثابت کر دیا ہو کہ علی کا گھر ہی کیا گھر ہے، کس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا تیرے خدا معلوم ہوتا ہے، میرے دوستو آپ زندگی یہ ہے، تم میری ماں کو گالی دو گے میں تمہارے باپ کی گالی دوں گا، تم میری بہن کو گالی دو گے میں تمہاری بہن کو گالی دوں گا، یہ عام کیریکٹر ہے، مگر جب سارے کلا تفصیل کی بارش ہوئی ہے تو وہ دعائیں دے کے چلے گئے، وہ معاف کر کے چلے گئے، وہ معافی مانگ کر چلے گئے، یہ سرکار کلا کی یہ ساری یہ تواضع سید المتواضعین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا ہے۔ میرے دوستو آپ سرکار کلا کے وجود میں انجمن تھی، سرکار کلا کے وجود میں پوری ایک پسم تھی، سرکار کلا ماضی کے امانتوں کے رشتے سے بھی جڑے تھے اور حال کی ضرورتوں سے بھی جڑے ہوئے تھے، اوپر سے دے رہے تھے ہمیں دے رہے تھے، بزرگوں سے پا رہے تھے خوردوں کو بانٹ رہے تھے، بے شمار مریدین کے جرم میں اسلام و دنیت کے پیارہ کو روشن کرنے والے کا نام سرکار کلا ہے، ارے کسی کے غلام کا نام میں کل اسلام ہو اس سرکار سارے کلا کی حضرتوں کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے جو جگہ ڈال کے خود تو میٹھی میٹھی بولی بولتے رہے مگر باطل سے لڑنے کے لیے انہوں نے حاکمی کو تیار کیا, باطل کے خلاف قلم اٹھانے کے لیے انہوں نے مدنی کو تیار کیا, روحانیت کی آماد کا بنانے کے لیے اظہار حضرت کو تیار کیا, ایک انجمن دے کر سرکاریں کلا کر رہے تھے, ایک لشکری نجات بن کر کے چل رہے تھے, حکومت والا حکومت والا یقین گھرانے کو نہیں مٹا سکا تو یہ لمبے والا لیبیا میں جاتا کہے گا, یہ معمولی لوگ کیا مٹاتا کہیں گے جن کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ ایسے بیٹھ کو نہ مٹا سکے, جن کے ہاتھ میں حکومت تھی وہ ایسے بیٹھ کو نہ مٹا سکے, جن کے ہاتھ میں پاور تھا وہ ایسے بیٹھ کو نہ مٹا سکے, تو یہ چندہ مانگنے والے, یہ رسیدیں کاٹنے والے, یہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے, یہ رسول اللہ کے گھرانے کو کیا مٹا سکیں گے؟ ہمیں لولا اپنے لیے نہیں ہے, ہمیں سرکار کلا کے لیے نہیں لڑنا ہے, ہمیں شیخ الاسلام کے لیے نہیں لڑنا ہے, ہمیں حاکم مدنی کے لیے نہیں لڑنا ہے, ہمیں تو شاہجہاں مدنی کے لیے لڑنا ہے, ہمیں تو آقا مدنی کے لیے لڑنا ہے, رسول اللہ کے دشمنوں کے خلاف ساری دنیا کے سنیوں اکٹھا ہو جاؤ, رشیوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ, اشرفیوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ, آؤ سیدھے سے سیدھا ملا لے, آؤ آدھے سے کاندھا ملا لے, تم آپ کو امام احمد رضا کو چھوڑنا نہیں چاہتے, ہم بھی تو منوانا چاہتے ہیں, ہم کو ہم سے کہتے ہیں, کیونکہ امام احمد رضا کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے, امام احمد رضا کسی کے پیر و مرشد کا بھی نام نہیں ہے, اس چکر میں نہ رہنا, احمد رضا اس کے ہیں جو رضوی ہو, احمد رضا رضوی لکھنے والوں کے نہیں ہے, صحیح لقیدہ سنیوں کے احمد رضا ہے, ایماندار سنیوں کے احمد رضا ہے, ہر سنی کے احمد رضا ہے, چاہے وہ ہماری سب کا سنی ہو, چاہے وہ امریکہ کا سنی ہو, چاہے وہ سعودیا کا سنی ہو, جو سنی صحیح لقیدہ ہوگا احمد رضا اس کے ہوں گے, اور جہاں احمد رضا ہوگا وہاں ہم سے صحیح لقیدہ ہوگا, احمد رضا سرکل میں گھرے ہوئے آدمی کا نام نہیں ہے, احمد رضا تو میرے رسول کے معجزے کا نام ہے, احمد رضا تو مدینے کی امانت کا نام ہے, احمد رضا تو روضہ آدم کی کرامت کا نام ہے, احمد رضا تو مخدوم اشرف کی حمایت کا نام ہے, جس احمد رضا کے ساتھ روضہ آدم ہو, جس کے ساتھ کریم نواز ہو, جس کے ساتھ رسول اقرام ہو, جس کے ساتھ مخدوم سمجھانی ہو, اس احمد رضا کے ساتھ دنیا کا ہر حاضری, ہر کشتی, ہر سہروتی, ہر تک بندی رہے گا, اس لیے کہ احمد رضا نے اپنی رضا کی بات نہیں کی ہے, رضا نے رضا کی رضا نہیں بتائی, سمجھ چاہوں گا رضا نے رضا کی رضا نہیں بتائی, ساری زندگی احمد کی رضا بتاتے رہے, احمد کی رضا بتاتے رہے, اس لیے احمد رضا امانت مصطفیٰ ہے, احمد رضا میرے دوستو کسی صاحب بریلی کو لڑاتے لڑاتے تم مر جاؤ گے مگر لڑا نہ پاؤ گے, اس لیے کہ کسی کی کوسے میں کہیں طاقت نہیں کہ پڑوس کو لوا کے لاؤ, قادری چشتی ایک چشتی قادری پکڑ کر کے لے آؤ, ایک کروڑ روپیہ دوں گا اگر قادری چشتی مرید مل کر روس و خواجہ کو لوا دے, روس و خواجہ کو لوا دے, روس و خواجہ کو تم لوا نہیں سکتے, یہ نیچے کے مرید اونچے کو نہیں لوا سکتے, اونچے اونچ ہوتے ہیں نیچے نیچ ہوتے ہیں, تم اپنی طاقت قائم رہو, لیکن صاحب بدلتا تھا اور بریلی شریف سے علماء ربانی جی کو لڑا نہیں سکتے, میں تمام مسلموں کو پابند کرتا ہوں, ان کی بے حدگیوں کو تم ضرور لو مگر بے حدگی کا جواب بے حدگی سے قطعی نہ دینا, تمہارے پیر کو انہوں نے تلیل کیا ہے, تمہارے پیر کے کلیجے کو چھلنی کیا ہے, تم تو مب کر جاؤ, کیا سرکار تعالیٰ نے قبر نہیں کیا, کیا انہوں نے اپنے سینے سے پتھر نہیں باندھا, کیا انہوں نے اپنے جذبات کو روکا نہیں ہے, کیا انہوں نے مصروف کے روزے کو دیکھ کر پوچھا نہیں ہے, یہی داری برادری کے لیے آپ نے اپنی گتی پر مجھے بچھایا, آج بڑھاپے کی اس مندر میں پہنچ گیا ہوں, اچھا سال کی عمر میں نئے نئے چھوٹے بیٹے گالی دے رہے ہیں, مفتی اعظم امامت کے لیے بلا میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی ہاتھ پیر چومے, کچھ قدم پوسی کریں, علماء کچھ لوگ کے گلے لگائے مخدوم الاولیاء سید علی حسین مجھے جلالین بنائے مخدوم الملہ محمد اعظم ساری زندگی مجھے بابو بابو ساری اولیاء کاملین محبت سے دیکھے بغداد جاؤں تو غوث اعظم نمازیں مدینے جاؤں تو رسول پاک نمازیں اجمیر پہنچوں تو غریب نماز کی محبت ملے اور آج کے یہ چھوٹے لوگ چھوٹا چھوٹا ویوپار چھوٹی چھوٹی انجمن چھوٹی چھوٹی چھوٹا چھوٹا پنڈت بنا کر میری ذات پر حملے میری کتاب پر حملے میرے ماں باپ پر حملے یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ضرور میرے مرشد کے دل میں کانٹے کی طرح سارے الفاظ چبھے ہیں ضرور سیف الاسلام علامہ مدنی میاں کا پہلے جا سکا ہے ضرور میرا بھی دل چھلنی ہوا ہے ضرور سیدوں کا خون بہ گیا ہے کوئی شک نہیں ہمارے نسب پر حملہ کیا مرتے کیا جب رہی دکھو ادھر چائے کہا گیا ہے یہ بات انکار کیا گیا ہے مودی صاحب کو بری بات کہی گئی ہے کہی گئی ہے چھپا دی گئی ہے ہم نے پڑھا ہم نے پڑھا ہے ہم کے ضلعے میں دوائی دے دی ہے ہم نے تفصیل کو بتائی ہے تم کو صرف اس لیے پیارے کہ نہ تم یہاں رہنے آئے ہو نہ ہم یہاں رہنے آئے ہیں اپنا دکھ تم بھول جاؤ میں اپنا دکھ بھول جاؤں پر مدینے والے پہ جو حملے ہو رہے ہیں رسول پاک کی ذات پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ حفیظ جو بن گیا تھا تقریبی کے جو حملے ہو رہے ہیں چلو ہم سب اس بڑے طوفان کو روک لیں اگر وہ بڑا طوفان نہیں ہوگا تو ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی ہماری ماں بہنیں بہ جائیں گی ہماری نسلیں بہ جائیں گی اس لیے سرکار کلا نے کہا نہیں یہ سارے معاملات تو منتقل حقیقی کے چکوٹ کر دو جس نے مجھ کو گالی دی ہے میرے باپ کو کہا ہے دفاع کہا ہے کچھ بھی کہا ہے مجھ کو ابو لہب کا رشتے دار کہا ہے مجھ کو مسجد سے نکالا ہوا کہا ہے میں سرکار کلا کا اگر یہ جشن نہ ہوتا تو یہ بات بھی اگر رکھتا کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے زخموں کو سہنے کے بعد بھی وہ دنیا سے ہمیں دعا دیتے ہوئے چلے گئے ہماری بھلائی کی دعا کرتے ہوئے چلے گئے اس لیے ہمیں اپنے مرشد کے قبر کو جب سید سے محبت کرتے ہو تو سید سے ظلم ہوتا ہی رہے گا اور سید کے چاہنے والوں کو صبر کرنا ہی پڑے گا سید کے چاہنے والوں کو صبر کرنا ہی پڑے گا اس لیے دنیا کے سارے سنیو ایک ہو جاؤ اشرفیوں کو رضیوں کو برکاتیوں کو اور جب ہم سب دنیا صحیح رکھتا ہے تو آؤ مل جائیں اپنی انا کو مٹا دو اپنی ایگو کو مٹاؤ اپنی ضد کو مٹاؤ اپنے پاسپن کے پھوس کو مٹاؤ اور اپنے اونچے ہونے کے پھوس کو مٹاؤ ارے تو کہا تھا اونچا میں کہا تھا اونچا تو کتنا بڑا سچا میں کتنا بڑا سچا اور تیری کیا حیثیت میری کیا حیثیت خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آرزیوں اشرفیوں قادریوں پرکاتیوں نقشبندیوں تمام سنی سہولت کے مسلمانوں بھلا دو اپنے ساتھی معاملات کو اور اکٹھا ہو جاؤ دین سنی کی آواز مجھ سے شکایت ہے میرے کمرے میں آؤ مجھ سے غلطی ہوئی ہے آپ کا سارے سے کانٹیکٹ کرو پوچھ لو میرے بارے میں سماچار پتر میں کچھ چھپا ہے سماچار پتر لے کے مت بھاگو سماچار پتر میں کیا کیا نہیں پوچھا جاتا ہے اسے تحقیق کرو کانٹیکٹ کرو اگر میں اس کا اعتراض کروں تو تمہیں غلط لگے تو اعتراض کرو اور جب میرا بھول رہے ہی نہیں تو شکر ہو تحقیق کرو تین سالوں لگے ہندوستان میں کسی نے ملک میں منہ مل کر آج تک نہیں کہا خاص میں تم سے یہ غلطی ہوئی مدنیا سے مل کے نہیں کہا کہ مدنیا تم سے یہ غلطی ہوئی سرکار کلا سے مل کے نہیں کہا کہ سرکار کلا تم سے یہ غلطی ہوئی سامنے آتے بھی نہیں ہری رام گھر کی چھاپتے رہتے ہو نقل کرو منافقوں کی نام لو ہے مجھے لگا گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا امام احمد رضا آخ کی کھلی تلوار کا نام ہے امام احمد رضا کھانا بھون میں گھس گئے اور چپلی کی سچائی کے بیان کرنے والے کا نام ہے تم مجھ سے کنٹیکٹ نہ کرو اب باہر باہر کرو آبادی ہو تو فسادی ہو مجھے جو شکایت ہوگی میں گھس کے تمہارے پاس آؤں گا مجھے اس لیے ہم کو تلوار دے رہے ہیں ہمیں امید نہیں ہم تحقیق کے انتظار میں تین سال سے ملے نہیں تین سال تک میں کوئی فتوا نہیں دیا. ملو گے, سمجھیں گے, تحقیق کریں گے, تب بولیں گے. ارے یہ جماعت ہے, پیدا ہوتے ہی فتوا. چالیس دن کے بعد نہایا بھی نہیں فتوا. ہمیں پہلے اپنی حیثیت دو. تو امام احمد رضا سے دور ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مفتی اعظم ہند سے دور ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مفتی اعظم ہند نے جاتے جاتے جو پیغام دیا ہے اسے سننی سنبھال کے رکھو. جانے والا بریلی کا تاجدار ہے اور نماز جنازہ پڑھا کر پہنچانے والا کچھلچے کا تاجدار ہے. بریلی کا تاجدار, کچھلچے کے تاجدار کا سنگم ہمیں پھر دعوت دے رہا ہے کہ دلوں کو معاف کر کے تمہیں پھر امام احمد رضا کا نام دے کر کچھلچے آؤ. کچھلچے کا نام دے کر احمد رضا کے پاس جاؤ. جب مخدوم اجرم کے پاس آؤ تو کہو میں رضا کا ہوں, میں رضا کا ہوں. اور جب بریلی جاؤ تو کہو میں مخدوم اشرف کا ہوں, مخدوم اشرف کا ہوں. یہی سرکار کلاں کی زندگی ہے, سرکار کلاں کی تعلیم ہے. اور جنابے والا یہ بات اچھی طرح سے سمجھ جاؤ کہ سرکار کلاں کو صحیح روپ میں شردانجلی ارپت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ تم سرکار کلاں کی طرح دوسروں کی بات سنتے رہو, معاف کرتے رہو, نہ اشتہار لے آؤ, نہ جھگڑا کرو, نہ انقلاب کا بھاؤ. اتنی دوری نہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر کہ ہم مل نہ سکے. دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے. دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے, جب کبھی ہم ایک ہو جائے تو شرمندہ نہ ہو. ایسی بات ہے کہ دوسرے کے بارے میں مت کہو کہ ہم آنکھ نہ ملا سکیں. آج ان کی حالت یہی ہے, سرکار کلا کو گالی دیا یہ تو جنت میں چلے گئے, گالی دینے والے سوتوں پر پریشان ہیں کہ اپنے شبدوں کو کہاں لے جایا جائے. ایسی باتیں ہیں تو تم مفتی اعظم ہند حجت الاسلام اعلی حضرت کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہ کہنا جو کسی کا شریف والوں کو جیسے دکھ ہو. یہ شرفیت نہیں ہے کہ تم اعلی حضرت کو برا کہو, اور یہ بھی رضیت نہیں ہے کہ تم شہزاد کو برا کہو. اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کس دل میں حسین ہوں گے اس دل میں یزید جھوٹے گا. بولو, جس دل میں علی ہوں گے وہاں قاضی, جس دل میں مجدد الفسانی ہوں گے وہاں اکبر, اور جس دل میں امام احمد رضا ہوں گے وہاں توہین طیب. اب اگر کوئی گجرات کے سید کے خلاف بولتا ہوا دکھائی دے تو سمجھ جانا احمد رضا پہلے نکلے ہیں, یہ بعد میں بول رہا. تو قرآن کے تحفظ کے لیے رب نے اپنے ذمہ کرم میں اس کی حفاظت کو لے لیا, اور قرآن کو ساتھی بنانے کے لیے رسول پاک نے, تو قرآن کو بچانے کی, قرآن بچانا رب کے ذمہ کرم میں ہے اور اہل بیت کو بچانا رسول کے ذمہ کرم میں ہے. اللہ قرآن بچا رہا ہے, رسول اللہ اہل بیت کو بچا رہے ہیں. اس لیے اہل بیت کو جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کو خطرہ تو ہے نہیں, پورے رسول اللہ بچائے ہوئے ہیں, سرکار قرآن ہم بچا رہے ہیں. اور جس رسول کے بارے میں یہ اتحاد یہ بیٹھا ہے اپنے مقصود پر اس کی نظر ہے, تو الف لام میم کا مطلب ہے. مگر الف کا جو معنی ہے وہ الف میں چھپا ہوا ہے, لام کا جو معنی ہے وہ لام میں چھپا ہوا ہے, میم کا جو معنی ہے وہ میم میں چھپا ہوا ہے. الف لام میم کا معنی تو ہے, مگر الف کا معنی غائب میں ہے, لام کا معنی پوشیدہ ہے, میم کا معنی چھپا ہوا ہے, غائب ہے. تو کس رسول نے الف لام میم کا غائب میں چھپا ہوا ہو؟ یا دوسرا جملہ, جس رسول سے قرآن کا غائب کا چھپا ہو اس رسول سے جہان کا غائب کا چھپے گا. یہ الف لام میم جب تک قرآن میں چمکتا رہے گا علم غیب مصطفیٰ کو ہدایت آواز کے منواتا رہے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام علیہ وسلم. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیب سلام علیک, صلوات اللہ علیک, سید سینا صدقہ خواجہ عثمان کا رکھے سمنا کا سب پایا نبی سلام مرئی کا یا سلام مرئی کا یا نبی سلام مرئی کا سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے السلام علیکم یا خیر خلق اللہ تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بنا أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله مالك مولانا یہ جشن اتنا کاریہ کا نام کیا گیا ہے قبول اللہ میں نے اپنی تقریر میں جو باتیں عقیدے کے طور پر بتائی ہیں ان کے عقیدے کے طور پر اور جو عمل کے طور پر بتائی ہیں عمل کے طور پر قبول کرنے کی توفیق دے گی اور مالک کو بولا حضور سرکار کا نام ہوئے خان فرما چکے ہیں اب ہمیں ان کا نعمل وجالا تھا فرما ہم سنیوں کے سہارا کرتے تم چاہ رہے مالک ہمیں بھی سہارا دے دے بے چینوں کو چین دے دے بے قراروں کو قرار دے دے ہمارے دل بھر جس کو جب موقع ملا اس نے مجھ لے دعا کی طرح کچھ میری ماں بہنوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا کچھ میرے بھائیوں نے مجھ سے کہتے ہیں یہ ان کا حکم تو نہیں ہوگا کہ ہاشمی نے دعا کراتے پر ہاشمی تو اپنی حقیقت مان دوں بولنے تو بولے ہاتھ اٹھانے لائق نہیں تو بندوں کا حکم جانے میری ماں بہنوں کا ایک بھروسہ ہے وشواس کروں ایک وشواس ہوگا جس سے کہلوائے کہ حضرت پاپا باپو دعا کرو بابا دعا کرو مجھے تو پتا ہے بچے اللہ لاش رکھ لے بھائی مجھے نہ دے تو نے اپنے کرم سے فاطمہ زہرا کی اولاد بنایا ہے, اسی نسبت کی آگری رکھے لاج رکھنے والی ہم